billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi hamdülillah. Elhamdülillahi lezi hedana lihada ve ma kunna nehtediye levla en hedanallah. Lekad ca'et rusul rabbina bil haqqi sannu ala rasulina Muhammed. Allahum salli ala rasulina. Sannu ala şefi'i zunubina Muhammed. Allahum salli. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahum salli ala şeyhina Muhammed ve ala Muhammed. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Evet, kılmış olduğumuz namazlarımızı Rabbim Celle Celaluhu Maal-i Küsur Dergah İzzetinde kabul eylesin. Hayatımızın sonuna kadar farz namazlarımızı cemaatle eda edebilmeye Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Evet muhterem kardeşlerim, Cübbeli hocamızın tabi mektuplarını inşallah efendim devam ediyoruz. Aksatmadan efendim devam etmeye de gayret edeceğiz. Dolayısıyla böyle bir değişiklik yaptık. Yani bizim TV5'teki programlarımızda buradaki saatler çakışması münasebetiyle hocamızın da efendimizin tasvibiyle böyle bir kayıt aldık. İnşallah yine efendim hiç aksatmadan aynı şekilde hocamızın mektuplarını sizlere ulaştıracağız. Hocamızın mektuplarıyla sizleri inşallah buluşturacağız. Evet hocamız bu haftaki mektubunda şunları yazıyor. 29 Mart 2002. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi teala vahdeh. Ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'deh. Ve alâ âli ve sahbihi halfe. Kıymetli kardeşlerim, geçen hafta aldığım müjdelik haberlerin en büyüğü, Efendi Hazretlerimizin Berber Ferhat Efendi'ye Ahmet'i bırakmayın, onu sık sık ziyaret edin buyurduğunu duymam oldu. Tabii daha sonra salı günü Muhammed Keskin Hoca Efendi geldi. Efendi Hazretlerimizin yanından ayrılırken beni ziyarete geleceğini söyleyince, Efendi Hazretlerinin şaşılacak şey, Ahmet'i nasıl orada tutuyorlar dedikten sonra çok duygulandığını, hatta ağladığını, Allah Allah, ağladığını ve keşke ben de ziyaret edebilseydim buyurduğunu nakletti. Yani Efendi Hazretlerimiz de ne yapıyor bak bu olaydan demek ne kadar müteessir, ne kadar üzgün, gözleri doluyor, ağlıyor ki Efendi Hazretlerimizin pek ağladığı vaki değil. Keşke ben de ziyaret edebilseydim buyurduğunu nakletti diyor. Tabi manevi ziyaretler mutlaka vardır ama buradaki kastettiği nedir? Efendim zahiri ziyaret. Evet Cübbeli hocamız devam ediyor. Efendi Hazretlerinin beni bu kadar düşündüğünü bilmem bana her şeyi unutturdu. Şu dünyada Efendi Hazretlerinin rızasından ve beni gönlünden çıkarmamasından daha büyük saadet bilmiyorum. Zira bunu ebedi saadetin anahtarı olarak görüyorum. Maalesef zahiren tarikat derslerini ikmal etmiş görünen bazı kişilerin Efendi Hazretlerimizin tasarruflarının devamından ve bunun bir eseri olarak resim çekilip dergilere basılma izni vermesinden, Mevlid-i Şerif ve Kaside-i Bürde gibi metinlerin makam ile hatta çıngıraksız def eşliğinde okunmasına müsaade etmesinden, yani çıngıraksız derken normal tef, o şekilde tef eşliğinde okunmasına Efendi Hazretlerimizin müsaade etmesinden ve bizzat dinlemesinden, kendisinin bazı salon toplantılarına iştirakinden, bu fakirin televizyonlara çıkıp hakkı konuşmasına izin vermesinden, reddiyeleri başlatıp sapık fikirli din adamlarını teşhir ettirmesinden, batıl ehlini isimlerini açıklatmasından, yani şu bahsedilen hepsi Efendi Hazretlerimizin demek ki müsaadesiyle cereyan eden olan haller olduğunu tabi Cübbeli hocamız böylece beyan ediyor. Ve bu fakire Efendi Hazretlerimiz şöyle diyor Cübbeli hocamıza: "Fekatilu evliya eşşeytan." Şeytanın dostlarıyla savaşın. Tabi bu efendim ayeti kerime Efendi Hazretlerimiz ayetle ne yapıyor? Efendim Cübbeli hocamıza hani bir mesaj veriyor. Şu ayeti okuyor. "Fekatilu evliya eşşeytan." Şeytanın dostlarıyla savaşın. İnne keyde şeytani kâne zayıfa. Gerçekten şeytanın hilesi pek zayıf olmuştur. Yani belki baktığın zaman çok güçlü görebilirsin. Efendim bunlarla mücadele edilmez. Bunlarla baş edilmez. Bunlarla efendime söyleyeyim karşı karşıya gelinmez. Belki ilk baştan efendim böyle gelebilir. Ama Efendi Hazretlerimiz ne buyuruyor? Şeytanın dostlarla savaşın. Onların hilesi pek zayıf olmuştur. Yani Mevla Teala ne yapacak? Onların hilesini zayıflatacak. Dolayısıyla şeytanın dostlarıyla savaşanlara da Allah Celle Celaluhu ne yapacak? Yardım edecek. Efendi Hazretlerimiz işte bu ayeti okumakla az önce sayılan meselelerde Cübbeli hocamıza yol açtığını, kapı açtığını böylece ne yapıyor? Beyan etmiş oluyor. Ve Efendi Hazretlerimizin de demek ki manevi himmetleri bu işin üzerinde. İşte Efendi Hazretlerimizin bu ayeti kerimeyi okuyarak bu işleri başlatmasından, bu ayetle beraber yani bu işe tamam sen soyun ve efendim sapık fikirli din adamlarını teşhir et, batıl ehlin isimlerini açıkla, televizyonlara çıkıp hakkı konuş, bu gibi izinler efendim vererek bu işi başlatmasından. Daha sonra birkaç kere biraz geri durmak için izin istediğimde, demek ki Cübbeli hocamız da bazı kereler hani geri durmak için efendim müsaade edersen efendi hazretleri ben biraz kenara çekileyim, kabuğuma çekileyim diye izin istediğimde efendi hazretlerine buyuruyor kulil hakka velev kâne murra, acı da olsa hakkı söyle. Acı da olsa, yani bir takım insanlar rahatsız olabilirler, senin aleyhine bir şeyler konuşabilirler, hatta en yakınların bile ne yapabilir, sana cephe alabilir, senin karşına geçebilir, senin karşında saf tutabilir, acı olabilir bu iş. Öyle de olsa hakkı söyle. Efendi Hazretleri böyle buyuruyor. Ve es-sakitu anil hak şeytanul ahras. Hakkı söylemeyen dilsiz şeytandır. Haksızlık karşısında susan nedir? Dilsiz şeytandır. Hadis-i şeriflerini okuyarak, yani Cübbeli hocamız izin istiyor bana, müsaade et Efendi Hazretleri, biraz geri durayım, biraz kenara çekileyim. Efendi Hazretleri bunları söyleyerek buyuruyor ki, kim dedi sana geri dur diye? Kim dedi sana geri dur diye? Geri durmak yok. Hakkı söylemeye devam. Buyurarak sürekli beni konuşmaya teşvik etmesinden. Hatta başbakan yardımcılarından biri kendisini arayıp Cübbeli'nin teke tek programına çıkmasına ne olur izin vermeyin demesine rağmen. Allah Allah. Bak bak bak. Neler olmuş görüyor musun? He? Başbakan yardımcılarından biri Efendi Hazretleri'ni arıyor. Cübbeli'nin teke tek programına çıkmasına ne olur izin verme diyor. Efendi Hazretleri buna rağmen çık çık, Allah'a sığın çık, çok faydalar olacak buyuruyor. İşte böyle buyurmasından son derece rahatsız oldukları, hatta yakın akrabasından bir bahtsızın bu Cübbeli'nin televizyonlara çıkmasını nasıl durduracağız? Efendiden izin aldık diye bahane ediyorsunuz. Siz hala efendiye niçin soru soruyorsunuz? Allah Allah. Siz hala efendiye niçin soru soruyorsunuz? Efendinin hasta halini görmüyor musunuz? Diyecek kadar sapıklıkta aşırı gittiğini geçtiğimiz yıllar içerisinde müşahede ettik. Rabbim hayırla ıslah eylesin. Ne demek ya? Efendi Hazretleri'ne hala niçin soru soruyorsunuz? Ne demek bu yani? He? Efendinin hasta halini görmüyor musunuz diyor. Ha, öyleyse Allah seni öyle bir hasta eder ki kimse seni adamdan saymaz. He, hastalık beşer için değil mi? Efendi hastalarımızda rahatsızlanmadı mı? Hasta olmadı mı? Hasta olmayan kim var? Hatta Allah dostlarından bazıları 40 gün başına hiç bela musibet gelmediği zaman korkmaya başlarmışlar. Eyvah, yani başımıza bir şey gelmedi. He? Ayağımız bile taşa takılmadı. Ne oluyor ya? Acaba Rabbimiz bize unutma muamelesi mi yapıyor? Bak bak bak, görüyor musun? Evet, Rabbim Celle Celaluhu bizleri böylesine itikat bozukluklarından muhafaza eylesin. Rabbim Celle Celaluhu dostlarına olan sevgimizi ziyade eylesin ve itikadımızı bozulmaktan Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi muhafaza buyursun. Amin inşallah. Evet, zaten Cübbeli hocamız da dua ediyor. Bakın, Rabbim bizi bu türlü itikatsızlıklara düşmekten muhafaza eylesin. Yani bu şaşkınlar, anam olsun ağzı olmasın diyenler gibi hiç konuşmayan, kendilerine bir emir ve yasak yüklemeyen, sadece noter gibi onların dediklerini tasdik eden bir şeyh arıyorlar herhalde. Halbuki bizim yüce mürşidimiz asrın müceddidi olarak tanınan ve evliyanın reisi kabul edilen ve gerçekten bu makamları hak etmiş bulunan bir gavstır. Böyle bir zatın birilerinin heva ve hevesine göre hüküm vereceğini düşünmek her akıllı nezdinde elbette büyük bir cehalet olur. Ya. Evet. Yani birilerinin hevasına ve hevesine göre mi hüküm verecek Efendi Hazretleri? O zaman senin istediğin gibi olacaksa, o zaman sen şeyh ol ya. He? Onu mu demek istiyorsun? Yani senin dediğini demedi diye sen kafanda bir kalıp belirlemişsin madem. Kafana göre bir şablon oturtmuşsun. Efendi Hazretlerin de ona mı uydurmaya çalışıyorsun? Diyelim ki ona uymadığı zaman efendiye mi uymayacağız? Senin şablonuna mı uyacağız o zaman? Özür dilerim ama böyle kafada olanlar haşa ve kella şeyh olmuşlar ya. He? Evet. Öyle bir zatın birilerinin heva ve hevesine göre hüküm vereceğini düşünmek her akıllı nezdinde elbette büyük bir cehalet olur. Efendi Hazretleri hadis-i kutsi'de geçen ve nafile ibadetlere devamla elde edilen, yani bir hadis-i şerif var hadis-i kutsi'de, efendim insan tabi farz ibadetlerini yapa yapa ne yapıyor? Belirli bir yere kadar geliyor ama ondan sonra yetekarrabu ileyye bin nevafil, nafilelerle bana yaklaşır buyuruyor ya Mevla Teala. İşte nafile ibadetlere devamla elde edilen hadis-i şerifin devamında feyza ahbebtuhu, ben o kulumu sevdiğim zaman, yani farzlarla bir yere kadar gelir, nafilelerle bana yaklaşır ve ben onu severim. Feyza ahbebtuhu, ben onu sevdiğim zamanda kuntu sem'ahu lezi yesma'u bihi, ben onun işiten kulağı olurum buyuruyor Mevla. Ve basarahu allazi yubsiru bihi, ben onun gören gözü olurum. Fe bi yantiku ve bi yubsiru, artık o konuşurken benim kelamım ve hükmümle konuşmaya ve baktığı her şeyi benim verdiğim özel bir görüşle görmeye başlar. Benimle konuşur, benimle görür. Ben onun konuşan, efendim ben onun işiten kulağı, gören gözü olurum. Görüyor musun? İşte makamına sahip bir kişidir. Böyle bir makam var. Evet. İşte Efendi Hazretlerimiz de bu hadisi kutside geçen, ben onu sevdiğim zaman onun efendim gören gözü, işiten kolu, işiten efendim kulağı olurum ve benim kelamımla konuşmaya başlar. Baktığı her şeyi benim verdiğim özel bir görüşle görmeye başlar. Makamına sahip bir zattır Efendi Hazretlerimiz. Rabbim bunu anlamayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Yani bilmek başka şey, anlamak başka şey, idrak etmek başka şey. Evet, asrımızda sünnetlere ve nafilelere Mahmud Efendi Hazretleri kadar önem veren ve devam eden bir kişi daha görülmemiştir. Var mı? Böyle bir kişi daha var mı? Efendi Hazretleri ne buyuruyor? Bilerek, kasten üç tane sünneti terk edersen beni takip etmeyin buyuruyor Efendimiz sallallahu, Efendi Hazretlerimiz. Kaddes sallallahu aleyhi ve sellem. Ya. Bir tane daha böyle bir iddiada bulunacak bir zat var mıdır ya? Seneler evvel zatın bir tanesi, bir imam efendi minbere çıkıyor. Efendim orada tabi hutbe okuyor. Kısa kesiyor hutbeyi. Şöyle diyor sonunda. Efendim şeriatın üç tane sac ayağı vardır diyor Türkiye'mizde. Onlardan bir tanesi diyor Mahmud Sami Efendi'ydi. Elhamdülillah diyor bütün zenginlere zekat vermeyi öğretti. Ama diyor Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kendisi Medine'de yatıyor, Allah rahmet eylesin diyor. İkincisi diyor efendim Mehmet Zahid Kotku Efendi bütün siyasilere efendim İslam'ı öğretti. İslam'ı yaşamasını öğretti, tasavvufu öğretti. O da vefat etti diyor. Ona da Allah rahmet eylesin diyor. Üçüncüsü de diyor bu millete diyor efendim sünneti öğretti. Saadet asrının neşvesini öğretti. Muhammed Mustafa'nın yolundan gitmeyi öğretti. O da diyor Mahmud Efendi Hazretleridir. Elhamdülillah o sağdır diyor. İşi olan acele etsin, Mahmud Efendi'nin peşinden ayrılmasın diyor. Hemen ela inne ahsenel kelam ve eblegan nizam ve hutbeyi bitiriyor mübarek. Ne kadar güzel değil mi? Çok hoşuma gitti. Evet, güzel bir tespit ya. Efendi Hazretlerimiz hakikaten sünneti yaşamayı öğretti bizlere. He? Bakın mesela elhamdülillah ne gençler efendim, şimdi bakıyorsun gençler saçına elletmiyor bir yantinli falan böyle saçım bozulacak diye, ama benim genç kardeşlerim, ama delikanlı kardeşlerim ne yapıyorlar? Sarığım bozulur diye saçını kesiyor, usturaya vuruyor yani. Nerede nefis hani? Ya, nefsi mefsi bir kenara koymuş. Kimin yardımıyla? Büyüklerin yardımıyla, büyüklerin himmetiyle. Evet. Eğer bu yaşta, şöyle bir ortamda her türlü harama ulaşabileceğin, gücün varken, kudretin varken, imkanın varken, her türlü ortamlarda efendim hocam boy gösterebilecekken sen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyorum ve ona benzemeye çalışıyorum diyerek şu şekli, şu şemali, şu kisveyi giyebiliyorsan elbette bu sadece senle benle alakalı değil. Öyle ya, efendi hazretlerimizi tanımadan önce nasıldık? Ben de dahil. Nasıldık efendi hazretlerimizi tanımadan önce? Demek ki biz kendimiz bu işi beceremiyoruz, beceremiyormuşuz. Ne zaman efendi hazretlerimizi tanıdık? Böyle efendim, böyle bir simaya, böyle bir kisveye, böyle bir efendim sirete ve surete sahip olduk. Rabbim nasip etti. İşte o dostları hürmetine, onların himmetiyle, Rabbimizin lütfuyla, Rabbim bu yoldan ayırmasın inşallah. Rabbim dışımızı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme benzettiği gibi içimizi de ruhumuzu da ahlakımızı da benzemek nasip eylesin. Amin. Evet, asrımızda sünnetlere ve nafilelere Mahmud Efendi Hazretlerimiz kadar önem veren ve devam eden bir kişi daha görülmemiştir. Yani bu makamlar seçimle, geçimle, insanların tensibiyle, plaket ve ödül vermesiyle ulaşılacak cinsten şeyler değildir. Yoksa bu gafiller, اِتَّقُوا فِرَاشَةَ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلِّ. Mümin kişinin firasetinden sakının, çünkü o kişi Allah'ın nuruyla bakar. Hadis-i şerifiyle inananlara verilen nuru Allah-u Teala Hazretlerinin Efendi Hazretlerimiz gibi ekmel bir müminden esirgediğini mi zannediyorlar? Yani hep şimdi yukarıya bağlıyoruz ha? He? Yani şimdi Efendi Hazretlerimizi efendim hani yönlendiriyorlar mı acaba? Hala ona mı soruyorlar? Hasta olduğunu görmüyorlar mı filan deniyor ya. E şimdi bu kadar hadis-i şerifler var, görmüyor musun? He? Madem Allah-u Teala Hazretleri kendisine nafilelerle yaklaşan kulunu seviyorsa, sevdiği zaman onun işiten kulağı, gören gözü oluyorsa, Mevla'nın kelamıyla adeta konuşuyorsa, Efendi Hazretlerimizden daha çok nafileye, ibadet ve taate, sünnetlere düşkün bir kimse yoksa, yani bu makamlara en layık Efendi Hazretlerimiz ise ve Mevla Teala اِتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلِ. Müminin firasetinden sakının. Çünkü Allah'ın nuruyla bakar. Buradaki mümin elbette kamil bir mümin. Pekala. O zaman ne oluyor? Efendi Hazretlerimiz gibi efendim kamil bir mümine Mevla bu sıfatı vermeyecek mi? Bu kadar adama verecek de. Böyle vasıfları varken Allah'ın nuruyla bakabilecek, hadis-i şeriflere göre firasete sahip, Mevla'nın efendim Mevla'nın şeyle işitip sanki Mevla ile görebilen böyle bir zatı kim yönlendirecek? Ona sormayacaksın da kime soracaksın? Ya, yani hep oraya ne yapıyoruz? Atıf yapıyoruz. Evet, bu hadis-i şerifle inananlara verilen nuru Allah-u Teala Hazretlerinin Efendi Hazretlerimiz gibi ekbel bir mürşitten esirgediğini mi zannediyorlar? Bu mürşit beğenmez nankör adamlar senelerce Risale-i Kutsiye ve Risale-i Halidiye gibi kıymetli tasavvuf kaynaklarımızdan nakiller yaparak bazen mürşit, müridini zahiren şerata muhalif görünen bir şeyle imtihan eder. Yine de hiç itiraz etmemek lazım. Evet, yani bunlar nerede geçiyor? Efendim tasavvuf kaynaklarında geçiyor. Yani demek ki mürşit ne yapabiliyor? Bazen şeriatın zahirine muhalif gibi görünen bir takım meselelerle ne yapabilir? İmtihan edebilir. Yine buna da rağmen hiç itiraz etmemek lazım. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri bir keresinde efendim böyle bir mecliste oturuyorlar, sohbet ediyorlar. Hemen yanı başında Molla Necmettin var. Yani ihvanın ileri gelenlerinden. Yani Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'nin önde gelen müritlerinden birisi. Hemen ona döndü. Dedi ki, Molla Necmettin, sana dedi bir şey söylesem yapar mısın dedi. Ne demek efendim? Hiç şüpheniz olmasın. Ne emrederseniz hemen yaparım. Peki. Pekala, sana dedi hırsızlık yapmanı söylesem dedi. Bunu yapar mısın? Deyince tabii Molla Necmettin biraz kızardı, başını önüne eğdi. Dedi ki efendim kusura bakmayın bunu yapamam dedi. Niçin yapamıyorsun peki bunu? Çünkü bunda dedi kul hakkı var. Yani bir isyan, bir günah olsa hani sonradan tevbe ederim, affolunurum ama hırsızlık yapınca bunda kul hakkı var. Kul hakkını Mevla tevbeyle değil, o kulla beraber efendim helallaşmam gerektiği için gerekir. Onunla helallaşmadan Allah affetmiyor. Yani kul hakkı olduğu için diyor, ben bu işi yapamam, beni mazur görün. Öyle deyince Şah-ı Nakşibend Hazretlerine buyurdu biliyor musun? Madem sen bizim dediğimizi yapmıyorsun, meclisimizi terk et dedi. Allah Allah. Herkes tabii şaşırdı. Herkes şaşırdı, Molla Necmettin bayıldı. Hakikaten tabii Şah-ı Nakşibend Hazretlerini çok seviyor. Ama burada demek tasavvufi bir teslimiyet yok. He? Mürşit nedir? Mürşit seni Mevla'ya en kestirme yoldan götürecek rehber. Mevla'ya en kestirmeden götüren yol da nedir? Tabi şeriat-ı garra'yı en güzel şekilde yaşamak. Pekala, madem mürşit böyle bir zat ise, he? Seni Mevla'nın yolundan alıkoyacak bir şey sana emreder mi? Elbette etmez. Ama burada demek bir imtihan var. Burada bir sır var. Sen bunu anlayamıyorsun, güya mantık yürütüyorsun. Çok akıllısın ya. O zaman yapamam diyor. Öyleyse bizim meclisimizi terk et. Ve Molla Necmettin orada efendim düştü bayıldı. Tabii oradakiler yine ihvan ileri gelenleri dediler efendi hasleri ne olur dediler affet. O dediler efendim bir anlık böyle efendim ne dediğini bilemeden böyle söyledi. Size itiraz kastı yoktu. Ne kadar sevdiğini, ne kadar efendim dergaha bağlı olduğunu, medreseye, efendim tekkeye bağlı olduğunu biliyorsunuz. Onun için onu affedin diye efendim aracı oldular. Ve Şah-ı Nakşibend Hazretleri de onu affetti. Neyse hemen dedi kalkın toparlanın gidiyoruz. Gecenin geç saatlerinde. Hemen ayrıldılar. Bir yere geldiler. Efendim bayağı bir karanlık bir sokak. Karşıda da bir ev var. Hemen dedi ki orada birkaç müridine Şah-ı Nakşibend Hazretleri hemen gidin arka bahçeden girin. O evde efendim bir odada kumaşlar var dedi. Onların hepsini alın getirin bakalım. Hepsini toparlayın. Neyse gittiler onlar oradaki kumaşları vesaireleri aldılar ve geldiler. Neyse bir zaman sonra tabii orada efendim yine bir köpek havlamaları, bir karmaşa, bir kargaşa, bir şeyler oldu. Neyse daha sonra ertesi gün o evin sahibi geliyor. Diyor ki efendi hazretleri durum böyle böyle. Yani mallar çalınmış, akşam hırsızlar gelmiş. Efendim duvarı da yıkmışlar, bazı şeyleri de almışlar. Onlar pek önemli değil ama önemli olan kumaşlar. O da başka yerden getirdi, Şam'dan mı getirdi, nereden getirdiyse. Onların da paralarını almış. Şimdi bu kumaşları veremediği zaman ne yapacak? Çok zor durumda kalacak. Deyince Şah-ı Nakşibend Hazretleri tebessüm ediyor. Diyor ki kumaşlarını verin. Akşam diyor kardeşlerimiz oradan geçerken bu duruma vakıf olmuşlar. Senin diyor kumaşlarını almışlar. Meğer ne olmuş biliyor musun? Onlar kumaşları aldıktan sonra bir çete geliyor. Bir eşkıya sürüsü. Gece hırsız ekip hani böyle. Geliyorlar hem de duvarı yıkıyorlar, giriyorlar ne var ne yok. Efendim hepsini alıyorlar. Kumaşlar olsa onları da götürecekler. Öbürleri o kadar pahalı şeyler değil. Böylece ne olmuş oldu? Manevi bir haberle, keşifle Şah-ı Nakşibend Hazretleri o müridanının, muhibbanının mallarını böylece kurtarmış oldu. Gördün mü? Ya, dışarıdan baktığın zaman hırsızlık gibi gözüküyor ama ne yapıyorsun? Sen bir kardeşinin, ihvanının malını korumak için böyle bir riske girmiş oluyorsun. Kendi malını, mülkünü, namusunu muhafaza ederken ölen nedir? hükmü bir şehittir. Demek buna Mevla ne kadar itibar ediyor, ne kadar kıymet veriyor yani. Molla Necmettin ne büyük iş yapmış olacaktı ama akıl yürüttü, oradaki bir sözle ona aldandı. Sana hırsızlık yap desem yapar mısın? Onu yapamam deyince kaybetti bak. Sonradan Şah Nakşibend Hazretleri Molla Necmettin'e döndü. Eğer sözümü dinleseydin dedi, çok büyük sırlar açılacaktı sana ama nasip değilmiş, kaybettin. Evet, nasip işi bu. Ya. İşte burada da Cübbeli hocamız bunu beyan ediyor. Bu mürşit beğenmez nankör adamlar. Senelerce Risale-i Kutsiye ve Risale-i Haldiye gibi kıymetli tasavvuf kaynaklarımızdan nakiller yaparak bazen mürşit müridini zahiren şeriate muhalif görünen bir şeyle imtihan eder. Yine de hiç itiraz etmemek lazım. Zira mürşidin makamı ledün ilmi makamıdır. Musa Aleyhisselam'ın bile tahammül edemediği münker görünen bazı işlerin altında Hızır Aleyhisselam'a öğretilen ledün ilminin nice sırları açığa çıkmıştır. Misali gördün mü bak, Kur'an-ı Kerim'de de Mevla bunu yapmış, beyan etmiş. Hızır Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam'ın arkadaşlığını biliyorsunuz, uzun gider şimdi anlatmayacağım ama yani Musa Aleyhisselam'ın bile anlayamadığı bir takım meseleler efendim Hızır Aleyhisselam'a verilen ledün ilmiyle meğer ne kadar efendim hak ve hakikat olan işlermiş meğer, ama zahiren baktığın zaman ne gözüküyor? Efendim şeriate göre muhalif gibi gözüküyor. Evet, Hızır Aleyhisselam'a öğretilen ledün ilminin nice sırları açığa çıkmıştır diye anlatmıyorlar mıydı? Yani Cübbeli hocamızın yukarıda bahsettiği kimseler, efendi hazretlerine niye soruyorsunuz, o hasta değil mi gibi, efendime söyleyeyim, sözler dolandıranlar zamanında bunları ne yapıyorlardı? Kendileri söylüyorlardı da, şimdi ne oldu? Evet, kamil bir mürşidin diyelim ki şeriate muhalif bir işini bile gözümüzle görsek, yani bakıyorsun şeriate muhalif gözüküyor dışarıdan, ne yapacaksın? Vay anasını ya, görüyor musun bak, bu da mı böyleymiş ya, bu da mı böyle yapıyor? Asla, haşa. Ne yapmak lazım biliyor musun? Allah dostlarının yaptığı işleri kafana yatmasa da 70 kere tevil etmeden hüküm vermek zulümdür, haksızlıktır. Anlaşıldı mı? Evet, daha Efendi Hazretleri kimseyi şeriatin zahirine zerre kadar bile olsa muhalif düşen bir şeyle imtihan etmemişken bu kişiler neden itirazlara başladılar? Ha, görüyor musun? Şah Nakşibend Hazretleri imtihan etti mi? Etti. Yani şeriatın zahirine göre efendim muhalif gibi görünen, bir hırsızlık gibi görünen meseleyi meseleyle imtihan etti. Molla Necmettin kaybetti. Şeriatın zahirine muhalif görünen işte imtihanı kaybedenin hali böyle olunca, ya şeriate muhalif gözükmeyen, şeriatın zahirine de uyan meselelerde imtihanı kaybedenlerin hali nice olur. Ya. Evet. Henüz ortada imtihan denecek bir şey dahi yokken bu havalar, bu kibirler, itirazlar, kendini beğenmişlikler de neyin nesi? Halim Ağa'nın bir sözü var. Eşek 9 türlü yüzgeç bilir, denize düşünce hepsini unutur, boğulur. Demesi gibi, yani Halim Ağa'nın merkebi hani 9 türlü yüzme bilirmiş yani. Efendim, kurbağalama, efendime söylemişte sırt üstü bilmem ne. Ama ne yapıyor? Denize düşünce hepsini unutuyor. Ne anladık ya, bir tane bil, boğulma. He? Adam ne demiş? Ben çok sabırlıyım ama demiş kızınca sabredemiyorum demiş. Mübarek. Zaten sabır ne zaman lazım? Kızdığın zaman, gadaplandığın zaman. Kızınca sabredemiyorum. O zaman sen sabırlı değilsin ki. Evet. İşte Halim Ağa'nın merkebinin de 9 türlü yüzme bilip denize düşünce hepsini unutması gibi ve boğulması gibi. Bunlar, efendim daha bunlar denize düşmeden bildiklerini unutuverdiler. Yazık, yazık, çok yazık. Yani bunlar halbuki kendileri de biliyorlar. Demek bilmek başka şey, amel etmek başka şey. Değil mi? Mesela Türkiye'de şimdi namaz kılanlar ne kadar? Bir kere bir istatistik okumuştum. Şok oldum ya. %75, %80 namaz kılmayan var. Peki Türkiye'de namaz kılmanın farz olduğunu bilmeyen var mıdır? Yoktur. Farz bunu. Namazı herkes biliyor. Yani bu Allah'ın emri. Ama herkes kılıyor mu? Kılmıyor. Demek bilmek başka, amel etmek başka. Rabbim İslam'ı en güzel şekilde öğrenmek ve amel etmek cümlemize nasip eylesin. Amin. Evet, 30-40 senelik hatta bazıları açısından 50-60 yıllık ibadet, riyazat, teheccüd vesaire hizmetlerin mürşide karşı itiraz ve itikatsızlık yüzünden bir anda heba olması çok yazık. Allah-u Teala sahabe-i kirama bile estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu, ey iman eden kullar. La terfav esvatekum fevka savtin nebi. Seslerinizi o nebinin sesinin üstünde olacak şekilde yükseltmeyin. Ya, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir şey konuşmanız icap ettiği zaman seslerinizi o nebinin sesinin üstünde olacak şekilde ne yapmayın? Yükseltmeyin. Ve la techeru lehu bil kavli kecehri ba'dukum li ba'din. Evet, bir kısmınızın diğer bir kısma sesli konuşması gibi, he? Böyle sıradan şş falan, gel buraya şöyle yap, şöyle et. Konuşuyorsun ya, kendi aranızda konuşuyorsunuz belki. Efendim, o şekilde konuşmanız gibi, bir kısmınızın diğer bir kısma sesli konuşması gibi, ona sözü gür sesle de söylemeyin. Yüksek sesle, edebi aşacak şekilde ne yapmayın? Ona söylemeyin. Yoksa en tahbata amalukum ve entum la teşurun, siz farkında olmadığınız halde amelleriniz hapt olur, boşa çıkar, sıfırlanır. İflas edersin manen. Ya bir anda sıfırı tüketir adam. İşte Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri ashabı kirama bile böyle buyuruyorken ve kasıtlı olmasa dahi bu zararın kaçınılmaz olacağı vurgulanıyorken, çünkü sahabe-i kiram kasıtlı olarak Resulullah'ın yanında böyle sesini yükseltip hani edepsizlik sayılacak şeyi yapmak, asla kasten yapmaz bunu yani. Ama bu konuda bile kasten olmasa da böyle yapılmamasını Mevla ne yapıyor? Sahabe-i kirama böyle beyan ediyor ve bunu vurguluyorken, ya bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gerçek varisi olan el ulema ve rafetül enbiya, alimler peygamberlerin varisidir ya, işte gerçek varisi olan bir zata kasten yapılan itirazlar nasıl bağışlanabilir? Allah Allah. Ya görüyor musun, aslında çok böyle basit, kolay gibi geliyor ama he? Şimdi Cübbeli hocamız buraya tek tek yazınca, böyle lime lime dökünce ortaya ne kadar sıkıntılı, ne kadar riskli, ne kadar tehlikeli bir durum olduğunu anlıyoruz ya. Rabbim Celle Celaluhu büyüklere itiraz etmekten, muhalefet etmekten, karşı gelmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Evet, hocamız mektubuna devam ediyor. Konuştuğu her söz ilhamı hak olan ve Rabbi ile beraber olma makamından konuşan bir zata, nefsinin kibir, gurur, kendini ve amelini beğenme gibi hastalıklarından kurtulamamış, övüldüğünde sevinen ama yerildiğinde üzülen esiri heva kimselerin itiraz etmeye ne hakları var? Ben bu kişileri acilen tevbeye ve Efendi Hazretlerimizin her yeni emrine ve haline hem lisanen hem de kalpleriyle teslim olmaya davet ediyorum. Aksi takdirde onlara şu ayeti kerimeyi hatırlatırım. Estağfirullah. Felyahderillezine yuhalifune an emri. Onun emrine karşı gelenler sakınsınlar. Onun emrine muhalefet edenler sakınsınlar. Neden? En tusibehum fitnetun ev yusibehum azabun elim. Kendilerine onları şaşkına çevirecek bir fitne ve kargaşa ya da çok acı verici bir azap isabet etmesinden sakınsınlar. İşte bu ayeti kerimeyi hatırlatırım. Efendi Hazretleri gibi evliyadan olan zatların sözleri itirazı kabil olan görüşler sınıfından değildir. Onların kelimeleri doğrudan ilhamı haktır. Nitekim Molla Cami Kuddise Sirru Hazretleri şöyle diyor: vekillerin mukaddes kelamları hakikat-ı Muhammediye'nin nurundan devşirilmiştir. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflere gösterilmesi gereken tazim ve hürmetin evliya kelamına da gösterilmesi lazımdır. Saadet ve bahtiyarlık isteyenler evliya kelamına karşı edep ve tazim göstermelidir buyurmuştur Molla Cami Kuddise Sirruhu. Tabi bu kelam Reşahat-ı Şerife'de zikredilmektedir. Bu yüzden Efendi Hazretlerimiz İmam Rabbani Kaddesallahu Sirrahu'nun kutsi kelimeleri cem eden Mektubat-ı Şerife kitabını Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerif kitaplarının altına amma fıkıh ve sair dini kitapların üstüne koydurmaktadır. Görüyor musun? Ya. Efendi Hazretlerimiz bakın ne yapıyormuş? İmam-ı Rabbani Hazretlerinin kutsi kelimelerini cem eden Mektubat-ı Şerife kitabını, yani mektubatı biliyoruz ya, işte bunu, yani orada Kur'an-ı Kerim ve hadis kitapları varsa onun altına koyuyor. Yani bir nevi kitaplardaki bir rütbe durumunu, Efendi Hazretlerimizin indindeki rütbe durumunu bakın nasıl anlatıyor hocamızla, Cübbeli hocamızla. Kur'an-ı Kerim varsa mektubat onun üzerine koyulmaz. Hadis-i Şerif kitabı varsa onun üzerine koyulmaz. Efendi Hazretlerimiz ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim ve hadislerin altına koyuyor. Ama efendim fıkıh ve sair dini kitapların da üzerine koyduruyor. Öyle ya, fıkıh da nedir? İslam'ı güzel yaşamak, he? Sana efendim doğru yolu buldurmak, Mevla'yı efendim Mevla'nın rızasına vasıl olabilmek için, yani öyle için sen namazını niye kılıyorsun, değil mi? Mevla'nın emirlerini yerine getirmek için. Namazın şartları, farzları, vacipleri, sünnetleri, müstahapleri hep ne yapıyor? Fıkıh kitaplarına yazıyor. Ama mektubat, Efendi Hazretlerimizden buyurmuştu, bir kere kulağımla işittim. Buyurdu ki mektubat olmasa neredeyse Mevla'yı bulamayacaktık. Allah Allah. Mektubat olmasa neredeyse Mevla'yı bulamayacaktık. Yani burada tabii mektubata çok büyük övgü var. O makamları, o bilinmeyen dereceleri öyle anlatmış İmam-ı Rabbani Hazretleri ki, öyle beyan etmiş, öyle açıklamış ki cadde cadde, sokak sokak adeta isim vermiş. Öyle anla. Ya. Ama Efendi Hazretlerimizin de o olmasa Mevla'yı neredeyse bulamayacaktık sözünden de Efendi Hazretlerimizin Mevla'yı bulduğunu da ne yapmış oluyoruz, anlamış oluyoruz. İşte madem böyle Mevla'ya vasıl olmamıza vesile olacak bir kitap, elbette ne oluyor? Diğer vesair dini kitaplarında üzerine koyuluyor. Evet, peki bu zamanda Mahmud Efendi Hazretlerimiz o zamanki İmam-ı Rabbani makamında değil midir? Şeyhimizin kelamları, silsile büyüklerimizin kelamlarıyla eşdeğer değil midir? Dolayısıyla ne oluyor burada? Ha, şimdi burada da siz bunu ne yapın, çözün bakalım. Efendi Hazretlerimizin kelamlarının bulunduğu kitaplar, onun sohbet kitapları, Efendi Hazretlerimizin riyasetiyle, emriyle efendim yazılan Ruhul Furkan tefsiri nereye koyulacak? Onu da siz anlayın. Anlaşıldı mı? O yüce zatın kendi şeyhine ve sözlerine verdiği değeri, hocamız devam ediyor. Yani şeyhimizin kelamları, silsile büyüklerimizin kelamlarıyla eşdeğer değil midir? Öyledir. O yüce zatın kendi şeyhine ve sözlerine verdiği değeri, bizim de onun kıymetli şahsına ve sözlerine vermemiz zaruri değil midir? Dolayısıyla Ali Haydar Efendi babamızın bir sözü ve görüşü hakkında, Efendi baba bunu çok yaşlı çağında söyledi veya hastayken söyledi, bu yüzden muteber olmaz diyen birini duyduğunda, he? Şeyhimiz Hazretleri ne tepki verirdiyse, yani diyelim ki Efendi Hazretlerimizin bulunduğu yerde birisi diyecek ki efendi baba şöyle dedi ama Ali Haydar Efendi, he? Yani bunu çok yaşlıyken biraz rahatsızdı, o zaman söyledi, onun için pek itibar edemeyiz denilse, Efendi Hazretleri ne tepki verir? Bak ben size bir şey söyleyeyim, oradan siz çıkarın. Efendi Hazretlerimize soruyorlar, Ali Haydar Efendi'nin bir kedisi varmış, diyorlar ki Efendi Hazretleri, Ali Haydar Efendi'nin kedisi nasıldı? Efendi Hazretleri buyuruyor ki aslan gibi. Ya, görüyor musun? Öyle bir sevgisi, muhabbeti var ki üstadının, şeyhinin kedisi aslan gibi geliyor. Heh. Dolayısıyla kedisini bile böyle efendim yücelten Efendi Hazretleri Ali Haydar Efendi'nin, o şeyhinin sözüne itiraz edene nasıl tepki gösterir acaba? Evet, işte böyle diyen birini duyduğunda Efendi Hazretlerimiz ne tepki verirdiyse, O kişiyi de, bu görüşünü de nasıl hiddetle ve şiddetle reddederdiyse, bizim de Efendi Hazretlerimizin bir görüşü hakkında muhalif yorum yapan kişileri de sözlerinde aynı hızlat ve şiddetle reddetmemiz icap eder. Mürşide bağlılık davasında sadakat ancak böyle ispat edilebilir. Bunun aksi tutumlar ise yalancılığın en büyük şahididir. Evet, biraz hızlandıralım tabii. Vakit hızla ilerliyor ama hocamız da maşallah kitap gibi yazıyor. Evet, hocamız devam ediyor. Bu fakir kardeşiniz şeyhimin bana karışmasından, bazı şeyler emretmesinden veya yasaklamasından yahut eskiden yaptığı gibi bazı işleri değiştirmesinden hiçbir zaman tedirgin olmadım. Aksine Risale-i Kutsiyet'e geçen "Televvün gösterir ol zat-ı ekmel" yani en mükemmel olma vasfına sahip olan bir mürşit, diğer nakız şeyhler ve müteşeyyihler gibi bin yıl aynı hal üzere kalmaz. Onun makamı yüksek olduğu için ve daima ledün ilminin muhatabı bulunması hasebiyle zamana, zemine ve şahıstan şahsa değişen farka göre renkten renge girer. Televvün gösterir o zat-ı ekmel. Kamil zatlar, kamil mürşitler ne yapabilir? Renkten renge ne yapıyor? Girebiliyor demek ki. Adamına göre, kişiye göre, demek olaylara göre, zamana göre, zemine göre, efendim, böyle bir renkten renge girme durumu söz konusu. İşte televvün gösterir o zat-ı ekmel beyti şerifi fehvasınca Efendi Hazretlerinde gördüğüm değişken halleri hep onun ekmel mürşid olma vasfının bir tezahür olarak görmüşümdür. Yani ben "oh şeyhsizlik ne güzelmiş" diyenlerden değil, "ya Rabbi başımı hiçbir zaman mürşidime hizmet zincirinden kurtarma" diyenlerden olmuşumdur. Bizi de kurtarma ya Rabbi. Ya Rabbi bizi de başımızı hiçbir zaman mürşidimize hizmet zincirinden kurtarma. Son nefesimize kadar bu dini mübini İslam'a, şu kapıya hizmet imkanları, fırsatları halk eyle ya Rabbi. Ve bu kapıdan bizleri ayırma ya Rabbi. Amin. Evet, bundan dolayı Rabbime ne kadar hamd etsem azdır. Reşahat-ı Şerife'de nakledildiğine göre evvelce Şah-ı Nakşibend Kaddesallahu Sirru Hazretlerinin makbullerinden olan Mevlana Seyfuddin namında biri sonradan merdutlardan olmuş. Yani tarikatı inkar etmiş demek ki, efendim, o kıymetli kapıyı terk etmiş. İşte bunun da sebebi şöyle anlatılıyor. Yani bu kapıdan uzaklaştırılmasının, efendim, kaymasının, daha doğrusu manevi tokat yemesinin sebebi şöyle anlatılıyor. Reşahat-ı Şerife'de bu mesele geçiyor. Bu şahıs bir dönem bütün zamanını para kazanmaya sarf eder olmuş ve cimrilik alametleri göstermeye başlamış. Bir gün Şah-ı Nakşibend Hazretleri müritleriyle beraber bu şahsın davetine gitmişler. Hacı Hazretleri yemekten sonra tatlı gibi bir şeye rağbet buyurdukları hasebiyle bu yemekten sonra böyle bir şey gelmeyince ziyafet sahibine latife yollu, "verdiğin yemek demsiz oldu" buyurmuşlar. Sofra bidem. Yani yemek demsiz oldu demek, tatlı yemekte pek tatlısız, tatlı olsa daha iyi olur manasına demek ki. Dolayısıyla böyle deyince bu söz o kişiye çok kötü gelmiş. Herhalde ne bekliyordu? Efendim iltifatlar, itibarlar, efendim teşekkürler. He? Ya mübarek, sen ne o kadar şey bekliyorsun? Koskoca şeyh efendi senin evine misafir gelmiş, yemeğini yiyor. Daha ne istiyorsun? Seni dövse bile sesini çıkarma. Ama iltifat istiyor. O da işte "verdiğin yemek demsiz oldu." Böyle buyurunca tabii ona da kötü geliyor. Ve tabii Şah-ı Nakşibend Hazretlerine karşı kalbinde bir soğukluk peydahlanıyor. Allah Allah. Tabii aynı hal akış yoluyla Şah-ı Nakşibend Kudsesi Ruh Hazretlerine de arız olunca Seyfüddin'e diyor ki, "nasıl 12 bin altın sermayen olsa iyi mi?" buyuruyor. Ona diyor ki, "nasıl" diyor, "12 bin altın sermayen olsun mu? O kadar olsa iyi mi?" Meğer o kişinin bütün ameli, bütün emeli, isteği, arzusu, temennisi 12 bin altın sermaye sahibi olmakmış. Kendisine bir çıta belirlemiş. He, ticaret yapacak, alışveriş yapacak. Efendim 12 bin altınım olsun da nasıl olursa olsun mu diyor artık, neyse. İşte onun o efendim düşüncesini de Şah Nakşibend Hazretleri haber-i manevi ile öğreniyor ve ona bu konuda da ne yapıyor? Aslında işaret veriyor. İşte o günden sonra Hacı Hazretleri kendisinden teveccüh nazarlarını çevirince o da işi dünya hırsına döküp sohbetlerden uzaklaşmış. Yani teveccühünü de çekince, he? Manevi himmetini de çekince temelli dünyanın içine efendim o pisliğe tamamen demek ki efendim dalıyor gidiyor. Tabii sohbetlerden de uzaklaşmış. Sonra o hale gelmiş ki şeyhinin teftiş ve terbiyesinden uzaklık onu o kadar bozmuş ki bazı arkadaşları onu bir gün bir kervanla ticaret yoluna giderken konakladıkları bir çimenlikte görüyorlar da şöyle diyormuş o da, Allah Allah, oh diyor şeyhsizlik ne tatlıymış diye bağırarak yuvarlanırken görmüşler. Oh diyor şeyhsizlik ne tatlıymış. Karışan yok, görüşen yok, bir yere giderken izin almıyorsun, kendi kafana göre, he, hür ya, hür, özgür. Affedersin ama bu hürriyete ne derler biliyor musunuz? Özür dileyerek söylüyorum, eşeklerin hürriyeti derler. İstediğin yerde gezmek, istediğin yerde otlamak, istediğin yerde yuvarlanmak. Böyle bir özgürlük olmaz olsun yani. Evet. Görüldüğü üzere Şah Nakşibend Hazretleri bu kişiyi latife yollu bir sözle imtihan etmiş fakat o buna bile tahammül edememiştir. Bir söz ya, bir söz. He? Sofra demsiz demesinden sebep bak nerelere geliyor. Yani kalbindeki sevgisi buza dönüşüyor o anda, soğumaya başlıyor. Halbuki Allah dostlarına olan sevgide he? Soğumaya başladığı zaman İmam-ı Rabbani Hazretleri ne buyurdu? Zannediyorum şöyleydi. Allah dostlarına olan muhabbetimizde eğer bir eksilme yoksa gönlümüzde bütün dünyanın dertleri, kederleri, küdüratları üzerimize dökülse hiç önemli değil. Yok. Eğer Allah dostlarına olan efendim muhabbet gönlümüzde zerre kadar bir eksilme bile olsa bütün dünya önüne serilse hiçbir faydası yok. Onun için dünya ve ahiret saadetinin kurtuluşu he? Aynı zamanda Allah dostlarına olan muhabbetten de geçiyor. Rabbim Celle Celaluhu dostlarına olan sevgilerimizi kalbimize ziyade eylesin ve dostlarına karşı kalbimizi soğumasından, onlara karşı sevgimizin azalmasından, böyle bir bela ve musibetten Rabbim cümlemizi muhafaza buyursun. Amin inşallah. Evet, görüldüğü üzere Şah Nakşibend Hazretleri bu kişiyi latife yollu bir sözle imtihan etmiş fakat o buna bile tahammül edememiştir. Halbuki insan mürşidinin bu sözünü iltifat cinsinden kabul etmelidir. Ama her insan maalesef şeyhinin imtihanlarına katlanamıyor. Ne kadar hamd etsek azdır ki yüce şeyhimiz bizi hiçbir zaman dayanamayacağımız davranışlarla imtihan etmemiştir. Aksine bize sanki bizim ihvan kardeşimiz gibi muamele buyurmuş. Hatta biz kendisine karşı edepsiz davranışlar sergilediğimizde bile bize karşı letafet ve nezaketini o derece ileri seviyede sergilemiştir ki başkaları görseler sanki bizden birini şeyh, o yüce gavfi ise mürid zannedecekler. Ya görüyor musun? Efendi Hazretlerimiz hakikaten ya ne kadar nazik, ne kadar latif, ne kadar kibar, ne kadar centilmen, ne kadar yumuşak. Baktığın zaman böyle hakikaten bütün dertlerin kalkıyor gidiyor yani. Öyle bir nuranilik var, öyle bir ferah var ki Efendi Hazretlerimizin yüzünde. He? Ve bize de davranışı nasıl? Değil mi? Efendi babamız müritlerini ne ağır imtihanlarla imtihan etmiş. Şimdi tabii oralara girmeyeceğim ama yani şöyle diyeyim. Efendi babamızda sanki Mevla'nın efendim celal sıfatı varmış. Heybetli efendi babamız. He? Böyle konuştu mu titretir adam, ödü patlar yani. Adam evinde bile günah işleyemiyor. Efendi baba ertesi gün kulağını çeker diye. He? Efendi Hazretleri öyle yapsa şimdi var ya hepimiz sopayı yerdik. Başta ben belki de. Efendi babamız Mevla'nın sanki celal sıfatıyla celal sıfatı tecelli ediyor. Efendi Hazretlerimizden de sanki Mevla'nın celal sıfatı tecelli ediyor. Evet. Rabbim Efendi Hazretlerimize bizleri layık birer mürid eylesin, layık birer evlat eylesin. Onun dediklerini yapabilmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Evet, hocamız devam ediyor. Artık ne olur, şefkat, merhamet ve nezaket abidesi olan böyle bir zatın hürmetini, haysiyetini, sözlerinin bütünlüğünü, yolunun yüceliğini, ihvanının şerefini, sevdiklerinin arzını ve hizmetlerinin tesirini muhafaza edelim. Aksi takdirde sıradan alimlere karşı bile kendilerini üstün tutanlara yönelen وَلَا تُزَكِّ نَفْسَكَ عَلَى اَحَدٍ مِّنْ أَصْحَابِكَ مَنْ حَمَلَتِ الْقُرْآنَ فَيُمَزِّقَكَ كِلَابُ النَّارِ Sakın Kur'an'ı yüklenmiş bulunan bir arkadaşına karşı kendini temize çıkarıp onu suçlamaya kalkışma ki cehennem köpekleri seni parçalamasın. Yani efendim, hafız olan bir arkadaşına karşı bile kendini temize çıkarmak, onu kötülemek, onun aleyhinde konuşmak, ona muhalefet etmek, böyle işlere girme, yoksa ne olur, adamı cehenneme atarlar da cehennem köpeklerine parçalatırlar demek, Allah muhafaza. İşte bu hadis-i şerifteki tehdidin asrın müceddidi olan böyle bir zata muhalefet edenlere ve onun değişiklik arz eden bazı görüşlerini bahane ederek nezih sahasına tenkit yöneltenlere yönelmemesi düşünülemez. Rabbim cümlemizi bu vartalara düşmekten muhafaza eylesin. Amin. Evet, bu gece arz etmek istediğim hususlar. Cübbeli hocamız şimdi burada efendim yine maddeler halinde bizlere arz ettiği meseleleri beyan ediyor. Bir, pazartesi günü kalbimdeki ve şah damarımdaki stentlerin durumunu kontrol ettirmek için Halkal'da bulunan Mehmet Akif Hastanesi'ne götürüldüm. Tabii ki şekerim yine açlık halinde bile 275 çıktı. Fakat hamdolsun stentlerim açık çıktı. Elhamdülillah. Yani hocamız da oradan bir tedirginliği vardı, daha önce gitmişti ya. Tabii orada istediği gibi muayene olamamıştı. Şimdi stentleri açık çıktı. Kalbimle ilgili pek sıkıntı görünmedi. Elhamdülillah. Rabbim Celle Celaluhu hocamızın başta kalbi olmak üzere organlarını kuvvetlendirsin, sıhhat afiyet nasip eylesin. Her birerlerimizin hastalarına ve hastalıklarına da Rabbim Celle Celaluhu acil şifalar ihsan eylesin. Amin. Evet, ilginç olan, evvelce Amerika'da bulunan kalp ritim uzmanı ve o hastanenin çocuk kardiyolojisi klinik şefi Profesör Doktor Volkan Tuzcu Beyefendi bir gün önce umreden dönmüş. Orada Suriye halkına ve bana çok dua etmiş. Bir de koku hediye almış. Ama nasıl ulaştıracağım diye düşünüyormuş. Yani Cübbeli hocam unutmuyor bakın orada. Dolayısıyla dua etmiş, Suriye'ye dua etmiş. Efendim ve bir hediye almış, koku almış. Acaba Cübbeli hocaya bunu nasıl ulaştırırım onu düşünüyor. Bunu düşünüyormuş ki ertesi gün ben onun yanına götürüldüm. Allah Allah, görüyor musun? Bir kere daha ihlas ve samimiyetin kerametini gördüm. Yani bu kişi ne kadar samimiymiş ki ertesi gün isteği yerine geldi. Yani o samimiyetle almış, o ihlasla efendim düşünmüş, hareket etmiş. Allah-u Teala ne yapıyor? Cübbeli hocamızı ona götürmüş oluyor. Evet, sağlam mürit mürşidini ayağına getirirmiş. Demek ki bu da ne oluyor? Niyetin, samimiyetin ihlastan kaynaklanıyor yani. Evet, hocamız devam ediyor mektubuna. Diyor ki, ben hastanedeyken MHP Kocaeli Milletvekili ve Avrupa Türkiye Karma Parlamento Komisyon Üyesi Lütfü Türkkan Beyefendi ziyaretime gelmiş. Epey beklemiş. Tabii ben dönmeyince hastaneye geldi ve beni buldu. Bak, görüyor musun? Hani hocamız o gün hastanede, o da geliyor hocamızı bulamayınca ne yapıyor? Hastaneye gidiyor. Kendisine ve camiasına teşekkür ederim diyor. Bu arada avukat Ahmet Alparslan Bey vasıtasıyla Meclis Başkan Vekili Meral Akşener Hanımefendi'den selam ve geçmiş olsun mesajları geldi. Kendisine teşekkür ederim. Ben o hanımefendiyi 40 erkeğe bedel sayarım. Cübbeli hocamız diyor. Çünkü 28 Şubat'ta İçişleri Bakanı iken MGK'da bir paşa şöyle diyor. Yani bir paşa külliyeyi yıkmaktan bahsedince bir tek o buna itiraz etti. Hatta o askere dedi ki, üniformanı çıkar da beraber yıkalım deme cesaretini gösterdi. Rabbim kendisine iki cihan saadeti ihsan eylesin. Ayrıca birkaç gün önce Başbakan Kore'ye hareket etmeden bir gün önce TGRT'nin yan yönetmeni Nuh Albayrak abimiz fakiri ziyarete geldi. Konuştuk, dertleştik. Bütün arkadaşlarının selamını getirdi. Kendisine ve onun şahsında, yani TGRT yayın yönetmeni, Türkiye Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Nuh Albayrak'a ve onun şahsında tüm camiasına, İmam Rabbani ekolüne ve Ehl-i Sünnet'e, özellikle matbuat yönünden dünya çapında hizmet eden Hüseyin İlmi Işık Efendi'nin tüm talebelerine selamlarımı ve şükranlarımı arz ederim. Rabbim cümlemizi dinine hizmette daim eylesin. Amin. Evet, iki. Size geçen mektubun okunduğu cuma akşamından evvel büyük teyzem olan Fatıma Hatun Ani'den vefat etti. Yani mektup okunuyor. İşte bu akşam nasıl okunduysa, efendim ondan önce, geçen hafta demek ki, efendim mektuptan evvel, çünkü mektupta olmadığına göre demek ki Cübbeli hocamıza sonradan bu haber ulaşmış. Evet, büyük teyzem Fatıma Hatun Ani'den vefat etti. Tabi haber bana cuma sabahı ulaştığında çok müteessir oldum. Küçük yaşlarımda bana çok hakkı geçmişti. Şalvar cübbelerimi dikerdi. O zaman böyle cübbe diken çok terzi yoktu. Elhamdülillah şimdi her taraf doldu ama efendim o zaman demek yok. Arabistan'da bile mesela cübbe diktirmeye çalış, cübbe dikmeye bilmiyorlar. Evet. Çünkü orada cübbe yok, hep fistan dikiliyor. Hocamız devam ediyor. Bazen hacca umreye gideceğimde gece sabahlara kadar uyumaz benim elbiselerimi dikerdi. Son zamanda eniştenin vefatından sonra annemin memleketi olan Samsun'a göçmüştü. Yalnız yaşıyordu. Birkaç sene evvel Samsun'a sohbet için gittiğimde onu ziyaret ettim. Kız ve erkek kardeşleriyle, yani annemin dayısı ve diğer teyzesiyle köylerde sıkça yaşanan cinsten bazı gerginlikler mevcuttu. Her ailede olan bir takım gerginlikler demek olmuş. Onu alıp esas köyümüz olan Çarşamba'nın eski adı Araplı köyüne götürdüm ve barıştırdım. Böylece büyük bir sıla-i rahim yapmış oldum. Sonra tekrar döndürüp evine bıraktım. Bazı ihtiyaçlarını gördüm, doğalgazını bağlattım. Çok dua etti bana. Geçen ay bizim evi arayarak benim hapse girişimden çok üzüldüğünü bildirmiş. İşte bu büyük teyzem şimdi kalp krizinden aniden vefat etmiş. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Rabbim rahmet eylesin. Kabrini nur eylesin. Seyyiatını mahveylesin. Hasenata tebdil eylesin. Kabir adabından ve mahşerin şiddetlerinden emin eylesin. Öleceği vakti dakikasıyla haber vererek kerametini izhar eden, 32 yaşında zehirli ishalden ölerek şehit düşen ve herkesin şehadetiyle saliha bir hanım olan kız kardeşine, yani anneanneme ilhak eylesin. Amin. Ruhları için bir kelime-i şehadet ve Fatiha-i Şerif buyurun demiş. Buyurun Fatiha'yı okuyalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Ihdinas-sıratal-müstakim. Sıratal-lezina en'amte aleyhim gayril-mağdubi aleyhim veled-dallin. Amin. Bir de ruhlar için bir kelime-i şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Fatiha-i Şerif ve kelime-i şehadeti Rabbim Celle Celaluhu kabul buyursun ve ruhlarına ihsan eylesin. Kabirlerini pür nur eylesin, makamlarını cennet eylesin ve adapları olanlar varsa da def rafu izan eylesin. Amin. Evet, bu arada Efendi Hazretlerimizin kadim ihvanından olan ve evvelce cumaları bu fakirin arkasında efendim namaz kılan kıymetli büyüğümüz Mehmet İnandı ağabeyimizin ağır bir hastalığa yakalandığını işittim. Rabbim kendisine acil şifalar ihsan eylesin. Ona da bize de hayırlı ömürler ve imanlı ölümler nasip eylesin. Amin. Ve Cübbeli hocamız burada bize bir tavsiyede bulunuyor. Hasta ziyaretlerini ihmal etmeyelim diyor. Evet, yani etrafımızdan, çevremizden, cami cemaatinden, değil mi? Dolayısıyla hasta olanlar varsa demek ki efendim ziyaretine gitmek lazım. Efendim onları bir nebze de olsa ziyaret ederek efendim teselli etmek lazım. Efendim 3. Geçen hafta aldığım bir ilacın yan tesirinden ancak kurtulabildim. Biraz unutkanlık yaptı. Yahya Hoca Efendi'ye Seyyid Hazretleri hakkında bir zuhuratı yazacağımı söylemiştim. Yani Seyyid Hazretleri'nin tercümanlığını yapan Yahya Hoca Efendi kardeşimize efendim bir zuhuratı yazacağımı söylemiştim diyor. Ama demek ki o ilacın tesirinden unuttuğunu demek beyan ediyor. Sohbetlerine teşvik edici bazı hususlar yazdımsa da onu unutmuşum. Sonra Şifa-i Şerif dersinde Yahya Hoca bunu deyince hatırıma geldi. Yani buradan tabii söylenince Cübbeli Hocamız ne yapıyor? Oradan dinliyor. Dolayısıyla bu söylenince hatırına geliyor. Ya ben böyle bir şey ne yapacaktım? Yazacaktım, söyleyecektim diye. Demek ki onu da herhalde şimdi yazacak. Evet, hocamız devam ediyor ve diyor ki bir hanım kardeşimizin gördüğü zuhuratta Efendi Hazretlerimiz ben bir zamandır aranızda dolaşamıyorum. Size sohbet edemiyorum ama vekillerimden olan Seyyid İbrahim'i sizin aranıza gönderdim buyurmuş. Bak Efendi Hazretlerimiz bir hanım kardeşimizin zuhuratında ne diyor? Ben epey bir zamandır aranızda dolaşamıyorum, sohbet edemiyorum ama vekillerimden olan Seyyid İbrahim'i yani İbrahim Aksa'yı Hazretlerini sizin aranıza gönderdim buyuruyor. Ha. Dolayısıyla manevi bir vekaletle ne yapmış oluyor? Bu sohbetler yapılmış oluyor. Yani demek ki Seyyid Efendi'yi dinlerken zaten Peygamber Efendimiz'in bir parçası olarak dinliyoruz. Bir de ne olarak dinleyeceğiz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakiki varislerinden olan Efendi Hazretlerimizin de efendim sanki Efendi Hazretlerimiz de demek ki dinlermiş gibi aslında dinlemek lazım. Ben gelemiyorum ama onu gönderdim demek istiyor. Dolayısıyla el vekilu kel asıl, vekil asıl gibidir efendim. Evet, ben elçiyim diyor hocamız. Şeriate uyan rüya ve zuhuratı kabul ederiz. Seyyid Hazretlerinin kıymetini bilelim. Geçen cuma gecesi bu fakirin çıkması için ve benim hapse girmeme sebep olanların helaki için, onların ellerinin, ayaklarının, gözlerinin, kulaklarının iptali için öyle dualar ve beddualar etti ki gök yere indi zannettim. Tabii siz neye amin dediğinizin farkında değilsiniz ama büyük dualar yapılıyor. Siz de buna sebep ve ortak oluyorsunuz. Yani Seyyid Efendi burada dualar yapınca amin diyorsunuz ya, Arapça dua ediyor. Dolayısıyla anlattığı sohbetler tercüme ediliyor ama yapılan dua tercüme edilmiyor, önemli değil. Zaten dua edilen makam kim? Mevla Celle Celaluhu. Mevla her dili biliyor mu? Elbette. Kabul edecek olan Mevla değil mi? Elbette. Dolayısıyla tabi bu yapılan duaları belki anlamıyorsunuz ama diyor. Hocamız oradan şimdi dinliyor, anlıyor. Acayip dualar yapılıyor diyor. Neredeyse gök yere inecekti diyor. Evet. 4. Kardeşlerim, özellikle şu hususa dikkat çekmek istiyorum. Geçen mektubumda Seyyid Hazretlerinin mektubundan bahsetmiştim. Bazıları mektubun dergideki arkadaşlara ulaştığını da onların kaybettiklerini sanmışlar. Oysa derginin başında bulunan Fatih Aras kardeşim bu konularda çok titizdir. Ben içeri girdiğimden beri canla başla bu gemiyi yürütmeye çalışıyor. Karşılaştığı zorlukları bana naklettiğine göre Avrupa'da ve Anadolu'daki alışların, siparişlerin yani kesada uğradığını, abonelerde iptaller yaşandığını ve bin türlü engelle karşılaştığını yazıyor. Yine de benim aylık teliflerimi aksatmıyor. Benim tek gelirim bu telif ücretim. Bu kadar insana bakıyorum. Bir de bu işlerden dolayı 1 trilyona yakın masrafla karşılaştım. Bu kardeşimiz bana herkesten fazla iyilik ediyor. Rabbim de onun işlerine ve karlarına bereketler ihsan eylesin. Evet, yani geçen burada okumuştuk ya, Seyyid Efendi'nin tabii mektubu arada kayboldu. Yani dergiye ulaşmadan demek ki bu mektup, efendim birilerinde artık, yani nerede kaybolduysa inşallah gene efendim ortaya çıkar. Ama yani buradaki dergideki arkadaşlar, özellikle Fatih Aras kardeşimizde böyle bir efendim problem yok. Yani o konularda hocam diyor ki çok titizdir o diyor. Onunla bir alakası yok bunun için diyor. Ve bakın teliflerim de aksatmıyor diyor. Yani karlar azalmış ama ödemesini tam yapıyor. Bu da tabii demek ki yani hakikaten o da bir özveride bulunuyor. Fedakarlıkta bulunuyor. Bir de ben şunu anlamıyorum yani. Şimdi hocamız içeri girdi. Hop ne yapıyor? Aboneyi iptal ediyor. Efendim niye? Dergi almıyor, kitap almıyor. Ya mübarek daha çok destek olman lazım değil mi? Daha çok el atman lazım değil mi? He, bir tane alıyorsan 5 tane alman lazım değil mi? 3 tane alıyorsan 10 tane alman lazım değil mi? Burada mektuplarda efendim her hafta okuyoruz işte. Bana destek olmak isteyen, yardım etmek isteyen dergi alsın, kitaplarımı alsın diye adeta bas bas yazıyor diyelim. Bağırırcasına yani. Bir de adam abone iptal ediyor. Et. Alma sen. Okuma. Senin gibi adam lazım değil ki zaten. He? Eğer o dergi seni böyle kötü zamanlarda destek olmak ve omuz omuza vermek konusunda şuurlandırmamışsa, şuurlandıramamışsa, sen de bu cevher yoksa ne yapalım seni ya? He? Dost kötü günde belli olur. Dost acı günde belli olur. İşte böyle dönemlerde, netameli havalarda, he? Böyle sıkıntılı dönemlerde sizler, Allah sizden razı olsun, buraları terk etmiyorsunuz, bırakmıyorsunuz. İşte bu ne demektir? Kötü gününde de yanındayız, iyi günde zaten herkes var. Kaynıyor. İyi günde çok adam var. Mesele nedir? Kötü günde olmaktır. Kimsenin olmadığı yerlerde olmaktır, olabilmektir. Aşere-i mübeşşere diyoruz değil mi? He? Aşere-i mübeşşere, cennetle müjdelenmiş 10 kişi. Bir bakın bakalım. Hazreti Ebu Bekir'den itibaren, he? Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anh ve 10 tane sahabe-i kiram. Bir bakın hayatlarını okuyun. En kritik noktalarda, he? Kimsenin olmadığı yerlerde onlar var. Ya kimse yokken varlar. Herkes varken herkes var. Sen kimse yokken ortaya çıkıyor musun? Sen kimse yokken var mısın? Adamsın sen adam. Bu davanın adama ihtiyacı var. Hazreti Ömer radıyallahu anh soruyor. Ne istersiniz diyor? Diyorlar ki bu mescit dolusu altın isteriz İslam'a hizmet edelim diye. Sen ne istersin? O da aynı şeyleri söylüyor. Dönüyor dolaşıyor neticede Hazreti Ömer'e geliyor radıyallahu anh söz. Sen ne istersin ya Ömer? Ben de diyor bu mescit dolusu adam isterim adam. Abdullah İbni Mesud gibi, Ebu Hüreyre gibi, Ebu Zerr-i Gıffari gibi adam isterim ben diyor. Çünkü diyor bu davanın adama ihtiyacı var. Ya mescit dolusu demek adam lazım. Adam gibi adam lazım. Sıkıntılı dönemlerde, kritik durumlarda sıvışıp terk etmeyen ve yine efendim mertçe, yiğitçe, omurgalı bir şekilde ortada durabilen, hocasına destek olabilen adam lazım. Evet. Hazreti Ömer zamanında adama ihtiyaç vardı. Bu zamanda yok mu? Vallahi bu zamanda çok daha fazla adama ihtiyacımız var. Allah bizi adam etsin. Adam olamasak da adam olanların taklidini yapalım bari. He? Evet. Demek ki bu kardeşimiz yani Fatih Aras kardeşimiz bana herkesten fazla iyilik ediyor. Rabbim de onun işlerini ve karlarına bereketler, işlerine ve karlarına bereketler ihsan eylesin. Ne olur bir gayret daha yapalım da derginin ve kitapların dağıtımına el atalım. İşte az önce tabii söyledik. Bakın tekrar söylüyor. Tekrar ne kadar zor biliyor musunuz? Kolay zannediyorsunuz. Bunu yazmak, bunları söylemek ne kadar zor. Ama mağduriyeti, sıkıntıyı demek ki anlayalım açısından da tekrarlamaktan başka da çare yok. Evet, bir el atalım. Sonra bu motor durursa, he? Bu gemi durursa kolay kolay bir daha bu motoru çalıştıramayız. Çalışır ama ne olur? Vakit kaybı olur. Tekrar toparlan, tekrar yol al, tekrar hareket et. Değil mi? Sonra bu kadar kitabım hazırlanacak, onları bile basamayız. Ne yapın? Yapın. Bu işe bir kol vurun, bir el atın. Böylece hem bana, hem dinimize, hem de bunca muhtaca yardım etmiş olacaksınız. Anlaşıldı mı? İnşallah anlaşılmıştır. Diyeceğim o ki, mektup benim verdiğim avukat ile derginin yazılarını hazırlayan arkadaşa ulaşmadan o aradaki bir iki aracıda kaldı gibi gözüküyor. Yani İbrahim Aksay Hazretleri'nin hocamıza yazmış olduğu mektuptan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu yüzden dergi yöneticileriyle bu konunun alakası olmadığını bildirmek istedim. Dergiden de radyodan da Lale Gül FM'den de çok memnunum. Bunları desteklemeye devam edin. Ben içeri girince bazıları radyoya verdiği reklamları iptal etmişler. Al işte. Gördün mü? Ha. Daha çok vermesi lazım. İçeri girince yani zayıfken basıyor tekmeyi adam. Ya dediler ya düşenin dostu olmaz. Allah düşürmesin. Ama düşeceksek de düştüğümüz zaman da elimizden tutacak dostlar bize nasip eylesin. Amin inşallah. Evet. Ben içeri girince bazıları radyoya verdiği reklamları iptal etmişler. Ne korkak adamlar ya bunlar. Şümel hocamdan. Ne korkak adamlar ya bunlar. Sonra cemaatin beni terk etmediğini, hatta daha da arttığını görünce, sizi görünce bunlar korkuyorlar, reklamı alıyorlar. He? Sizi görünce, mescitleri boş bırakmadığınızı görünce tekrar dönüp reklam vermek istemişler. Bunlar reklamını alsınlar mı? Bak ne yapmışlar. Ama arkadaşlar kabul etmemişler. İyi de yapmışlar. Aferin onlara. Evet. Sizin gibi adamların parası lazım değil. Geriye çekiyor, zararım olur diye. Bakıyor cemaat devam ediyor, tekrar verecek, menfaatim olur diye. Sen hep menfaatinin olduğu yerde misin? Nerede kar var, nerede kazanç var, nerede menfaat var, nerede çıkar var? Sen orada mısın ya? He? Merak etme. Sen doğrunun yanında ol, çıkarın olur. Belki maddi çıkarın olmaz ama manevi çıkarın olur, merak etme. Evet. Hocamız devam ediyor. Diyeceğim radyonun eski sahibinden 56 bin liralık yani 56 milyar eski parayla 56 bin liralık bir ceza bize gelmiş. Ödenmezse radyoya haciz gelecek. Bak kimsenin haberi yok yani. Yok yayınlar kesildi, yok bilmem nereye gelmiyor. Hadi şey yapamıyoruz, edemiyoruz, dinleyemiyoruz. Ama perdenin arkasında ne sıkıntılar var tabii. Kimse sormuyor bu değirmenin suyu nereden geliyor? Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Dönüyor ama adam demiş ki, bu demiş, yel değirmeni demiş, su değirmeni değil. Ha demiş, anladım da demiş, suyu nereden geliyor? Ya mübarek anlamış olsan bir daha sorar mısın? Ama bunlar yel değirmeni değil. Su değirmeni, su gelmedi mi dönmüyor işte yani. Su da ne demek ki, suyu da para bak. Diyeceğim radyonun eski sahibinden 56 bin liralık bir ceza gelmiş. Ödenmezse radyoya haciz gelecek. Şimdi onu ödüyorlar. Bazınızın bana da mektup yazdığına göre uydu yayını kesilmiş. Evet uydu yayınları da şu anda yok. Millet sohbet dinleyemiyoruz ya ağlayıp duruyor. 10 yıllık uydu hakkı için 21 bin lirada ödüyoruz. Efendim işte 15 güne kadar inşallah açılacak. 21 milyar lira ödenecek ve 10 yıllık uydu hakkı alınacak inşallahurrahman. Evet ve böylece inşallah uydu yayını başlayacak. Görüyorsunuz yani ne kadar sıkıntılarla bu hizmetleri yürütmeye çalışıyoruz. Radyodan uzun reklamları da kaldırdık. Hani bazı şikayetler vardı bizlere de söylüyordunuz. Adam diyor o arabaya biniyorum açıyorum reklam eve kadar reklam bir daha da açmıyorum hani. Dolayısıyla işte dedik ya bu değirmenin dönmesi için hani su da reklam da bir sudur yani bunun suyu döndürebilmek için. Ama madem öyle madem halkın talebi bu kadar uzun reklamlar olmasın istiyorsunuz işte uzun reklamları da kaldırdık. Daha ne yapalım demiş Cübbeli hocamız. Siz de ne yapın? Radyoyu da reklamlarınızla destekleyin. Evet inşallah çıkıp da yani hapisten çıkıp da Rabbim bir an önce çıkmak nasip eylesin inşallah. Bir uydu televizyonu kurma hazırlıkları yapıyorum. Bak içeride de boş durmuyor hocamız. Bunun için de en az 1 trilyon lazım. 1 trilyon lazım herkes. Uuu ne kadar çok. Gerçi bu tabii televizyon işleri için bu paralar da az da. Hocamız hemen hesabını yapmış bak ne kadar kolay gelecek şimdi. 100 kişi 10 bin lira verse olur diyor. Nasıl? 100 kişi 10 bin lira verse 10 bin lira verecek ne 100 tane adam var yani. Bunlar aslında çok ufak rakamlar ama iş din hizmetine gelince nefsin cimriliği devreye giriyor ve bu işleri ne yapıyor maalesef efendim engel olunuyor. Ama Rabbimiz ne buyurdu estağfirullah ve men yuka şuha nefsihi fe ulâkehumul müflihûn. Her kim nefsinin cimriliğinden korunursa ancak onlar felaha ereceklerdir. Cimriler felaha eremiyor demek ki. Demek ki Rabbim koruyacak ki kişi kurtulabilsin. Onun için korunursa buyuruluyor. Bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Selâfün mühlikâtün. Üç şey helak edicidir. Şuhun muta'un. Bir itaat olunan cimrilik. Ve heven muttebaun. diğeri ardına düşülen nefsani arzu ve i'câbul mer'i bi nefsihi, üçüncüsü de kişinin kendisini beğenmesidir buyuruluyor. Melekler bile bu şeyi merak ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara bunları öğretmiştir. Bakın cimrilik huyu ne zaman zarar veriyormuş. İtaat olunursa, yani nefsin emrettiği şekilde Allah yoluna vermediğin zaman, işte o zaman helak oldun, ocağın battı, ahiretin mahvoldu demektir. Ebedi hayatın cehennem oldu demektir. Allah muhafaza. Bu dünyanın yemesine, içmesine, giyinmesine, kuşanmasına muhtaç olduğuna inanıyorsun da sonsuz hayatın ihtiyaçlarına neden önem vermiyorsun? He? Bakın ben zindandayım. Dünya öyle de geçiyor, böyle de geçiyor. Kaç ay geçti değil mi? Biz de yaşıyoruz. He? Hocamız da diyor ki ben de yaşıyorum. Ha tabii sen belki ballı kaymak yiyorsun, hocamız onu yiyemiyor ama belki sen kuş tüyü yatakta yatıyorsun, hocamız orada yatamıyor ama neticede geçiyor. Demiş ya adam, can vermek değil mi? Ha organda, ha efendim yorganda, ha urganda. Ya kimi urganda, kimi yorganda. Ama davası için urgana gittiyse o ölmez işte. Evet, Allah için sıkıntılar olduğu zaman da işte Allah katında hep bunların neyi var? Elbette ecri var, sevabı var. Evet, bakın ben zindandayım. Dünya öyle de geçiyor, böyle de geçiyor. Hayatımın şimdiye kadar 500 küsür gününü, tabii eski yattıklarımla birlikte, yani bandırma dönemiyle beraber 500 küsür gününü hapis ve tecritte geçirdim. Tecrit daha ayrı tabii. Evvelce yattığım 13 ayın 7 ayını da tek başıma geçirdim. Tek başıma. Allah Allah, ne zor değil mi tek başına? Kimse yok ya, kimle konuşacaksın ya? Duvarla mı konuşacaksın ya? Evet. Ne oldu? O da bitti. Bu da bitecek. İnşallah Rabbim çabuk bitmesin, nasip eylesin. Ama ahiret ebedi, hiç son bulmayacak. Ya imansız ölse adam, ahirette hapse girdi mi, he, ateşten bu kağılarla bağlandı mı, sonu yok, gün sayma yok. Ya ona bir daha güneş doğmuyor. Evet, hocamız devam ediyor. Hızlı geçiyorum. Kafirler, misyonerler, şialar, vehhabiler milleti saptırmak için milyar dolarlar harcıyorlarken biz hak için dergilerle, internet, radyo ve televizyon yayınlarıyla halkı hakka davet edelim diye bu kadar çabalıyoruz. Maddi manevi bunca sıkıntı çekiyoruz. Siz hala bu işlere sahip çıkmayı düşünmüyor musunuz? Rabbim şahit olsun ki ben size hakkı söyledim ve sizi hakkı tebliğ için yardıma davet ettim. Artık yük sizin sırtınızda. Bana gelen mektupları okusanız, bu yayınlarla yüzlerce ailenin, binlerce kişinin hidayet bulduğunu daha iyi anlayacaksınız. Göreyim sizi, hidayeti bekleyen milyonların iyiliği için biraz daha gayret edelim. Son olarak şunu ifade edeyim ki, geçen hafta yine hastane ve hastalıklarımla uğraştığım için mektuplarınızı okudumsa da onlardan alıntı yapamadım. Yani buraya alıntı yapıp yazamadım diyor. Geçen hafta da Almanya'dan, Kayseri'den, Manisa'dan gelen birçok mektupta beni efendi hazretlerimizle birlikte çok gören olmuş. Çıktığımı çok gören olmuş. Hayırdır inşallah. Birçok kişi küçük çocuklarına daha mektup yazdırmış. Bazı yavrularımız demir parmaklıklar çizmişler. Beni bir içeride, bir de dışarıda çizmişler. Görüyor musun çocukların temennilerini? O küçücük yüreğinde ne duygular, ne sevgiler, ne muhabbetler taşıyor. Evet, Manisa'dan gözü çok zor gören bir kardeşim, efendim yani o gece dua saatlerinde büyük harflerle uzun kağıtlara yazmış, bazıları gece dua saatinde çocuklarını da kaldırıp secdeye dizerek ya latif çektiriyorlarmış. Gözü çok zor gören, yani neredeyse ama olan bir kardeşim, efendim saatlerde büyük büyük harflerle uzun kağıtlara yazmış. Bazıları gece dua saatinde çocuklarını da kaldırıp seccadeye dizerek ya latif çektiriyorlarmış. Yani ailecek, çoluk çocuk, gören görmeyen, büyük küçük, yaşlı genç, herkes demek ki elinden geldiğince ne yapıyor? Yani hocamızın oradan bir an önce kurtulması, çıkması, aramıza kavuşması ve sohbetlerine devam etmesi için ne yapıyorlar? Dua ediyorlar, ya latif çektiriyorlarmış diyor. Ortak nokta, sohbetler vesilesiyle hidayet bulanlar, kapananlar, namaza başlayanlar, imanlarını kurtaranlar ve yuvalarını huzura kavuşturanlar dua ve teşekkür edip duruyorlar. Rabbim bu miskini sizlerin dualarına ve hüsnü zanlarına bağışlasın. Bir de şunu rica edeyim. Muhammed Keskin Hoca Efendi'nin ziyaret ettiği keşfe açık bir kişi bu fakirin kurtulması için bana olan himmetin Düzce Hacı Kadirli beldesine bağlı olan Karaköy'de medfun Seyyid Muslahiddin Bukhari Hazretlerinden geldiğini açıklamış. Evet, Muhammed Keskin Hoca Efendi birisini ziyaret ediyor, onun da keşfe açık. Dolayısıyla Cübbeli Hocamızın kurtulması için olan himmet şuradan geliyor diyor. Yani Düzce Hacı Kadirli beldesine bağlı olan Karaköy'de medfun Seyyid Muslahiddin Bukhari Hazretlerinden geldiğini açıklamış. Muhammed Keskin Hoca Efendi de arkadaşlarla birlikte o köyü ve o türbeyi bulup ziyaret etmişler. Türbelerde adet değilse de o türbenin kapısında, yani türbelerde bu efendim şey yazmaz, ayet yazmaz ama orada ne yazıyormuş biliyor musun? İnna fetahna leke fetham mubina ayeti kerimesini yazılı bulmuşlar. Bunu da büyük fetihlere yormuşlar. Rabbim inşallah hocamıza zindan kapılarının da açılmasını, feth olmasını nasip eylesin inşallah. O civarda bulunan kardeşlerimiz o zatı ziyaret edip benim için himmet istesinler. Uzaktakiler de ruhu şerifine hediyede bulunsunlar. Sizler de inşallah sohbetten sonra o mübarek zata birer Fatiha okursunuz, üçer ihlas okursunuz ve ruhuna bağışlarsınız ve manen hocamızın kurtulması için himmet istersiniz. Tabii bu zatın Mehmet Emin Tokadi Hazretlerinin hulefasından olduğu rivayet ediliyor. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri de Mekke'de bulunan halifesi vasıtasıyla İmam-ı Rabbani Hazretlerinin oğlu İmam-ı Masum Hazretlerinin halifesidir. Yani dolayısıyla bu zat yine bizim silsileye bağlı demektir. Buhara asıllı olması da manidardır. Büyüklerin himmetlerine sığınalım. Hepiniz Rabbime emanet olunuz. Evet, Cübbeli hocamızın efendim bu haftaki mektubu bu kadar. İnşallah mektuplarını bu şekilde devam edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu sizlerden de razı olsun. Efendim yine boş bırakmıyorsunuz, geliyorsunuz. İnşallah devam edeceğiz. Dolayısıyla bu şekilde gündüzden kayıt yapacağız ve sizlere inşallah bu şekilde efendim hocamızın mektubunu ulaştırmaya, aksatmamaya gayret edeceğiz. Evet, bu akşam Ahmet Yesevi Derneği'nin ihtiyaçları varmış, sizlerden yardım talep ediyorlar. Dolayısıyla az önce tabii okumuş olduğumuz ayet-i kerimeler, cimrilikle alakalı meseleler, cömertlikle alakalı konular hep dinlediniz. Tekrar bu meselelere tabii girmeyeyim ama şunu da söyleyeyim yani. Bakın, bir savaşta vuruluyor, şehit oluyor adam, şehit oluyor diyelim. Ve geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, diyorlar ki mübarek, diyorlar, şehit oldu, kuşlar gibi cennete uçtu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Onun diyor cimri olmadığını nereden biliyorsunuz? Ya, görüyor musun? Yani savaşta şehit olsam bile kuşlar gibi uçtu deyince cimri olmadığını nereden biliyorsunuz? Yani cimri ise böyle kuşlar gibi uçamayacak demektir. Dolayısıyla bu cimrilik böyle bir bela.